يحور بلا إن ربه كان في بصر فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم ما يعملون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. سورة انشقاق. سورة انشقاق مکی سورت دے ترتیب پلحاظ کے سنور اتیا پز سورة متففین نازل لے او نزول کی دری اتیا پز سورة انفتار ندے مکی سورت سر مناسبت ارکلا چه مکی سورت کے ترغیب اعمال اتا و صالحہ اتا چنے کمل کا پتریکا ندی سورت کی ترغیب ارکے آکی دیتا چاکی دس آلیہ کا آکی دس ای کا ذکر متصل لولو یا مکی صورت کے ہاں مکی صورت کے متففین کی ذکر کلیو چتا صبح در سہیلے پو وجہ خل مقاماتونا نشری وطلے نصورت انشقاق کے ترقیرہ ترقیرہ لترکبنا طبقنام طبق نیو حال و بل حال تزے مختلف مقامات و ربان رازی امتیازات دو صورت صورت ممتاز دو نور صورتنونا و بیان حادان ازمکی چاربا عرش رابار کی او دارنگی ازمک براہ کلیشی مدت پدی الفاظ و صدا زکی متصل لورا ازا حادارنگی صورت با ما صورت کی بیان دے انسان دے چرے با دخل مشقص صدا ملاوی گی دارنگی صورت ممتاز دے چه انسان تبا عمل ناما ها افاد شان ملاویگی. مقصد دو صورت صورت کی ترقی رفا ما سبقا او ترغیب ارکی اصل آکی دیتا چستا عمل تالا فیدہ من علده چستا آکی دا سیوی ازا سما انشقت کلا چاسمان روچوی واجنت ربی آوا اوقت او تابی بشید آسمان دا حکم دا قل رب دا پارا اسمان نه بتابی خود تابع نشوي یا گردن بگیری اسمان حکم د خپل رب تا و حقت او لایق دي صدا تابع کېدل او ایز الارض مدت او کلا جزم کبا راه کلی شي یا کلا جزم کبا او غزول شي وال قدما فيها وتخلت او غرز جزم کا اغا چې په جزم کې دی او غرز دفینی اغا جزم کې کمی دفینی دی یا کمی خزانی دی ملو دا طور برا گزار کی و تخلط او خالی بشید آزمکا زمکا با خالی شید که پدیبانی با عدل قائمی گی او صورتی زلزال کی براشی و آخرجت الارض اسقالا رو باز زمکا خودو پیٹو لرا نبیاوی و قال الانسانو مالا یوم ایزن تو حدیثو اخبارا زمکبا صدا کولاو کی زمکبا دارنگی او حزمکبا گویام شی خبری بمشورو کی دکا اللہ بوتا حکم کرے او تابی بشید آزمکا تو حکم دکبر رب و حقات او لائد دی صدا تابی کی دل نجزا محضوف دا یلاکن انسان ملوم مغامق بشی انسان دکبر عمل صدا پدا وحکیم چدا حالتون راشی انسان و مخامخ کیگی نو مالک خواب بد عمل کرے یو پیرا با اصلا مخامخ کیگی بس لند خبر ازارا بار بعد قیامت راجی اوستاد عمل سبا استا ملاقات کیگی یو آر عملو کا چه سبای طبیعات گرنی ملاقات داری سرک یا انسانام یا یوال انسان بار باوی یا یوال انسان ما غرکا بی ربک الکریم یا ایو الانسان انکا کادیون اے انسانا یقیناً تو کادیون تو مشقت کے ان کے دنیا کے فجون کے الہ ربی کا آس دن کے قدر ربتا قدر با مشقت کے اولو سرام دنیا کے خود دنیا دا پارا مشقت کے تا دا اللہ دا پارا سمشقتو کو دار آخر دا پارا تا سمشقتو کو یا خمانا دے دے کی تفسیر سمرکندی کئی آسان را یا ایو الانسان اے انسانا انکا کادح پماند عامل صدا انکا عاملون یقینا تعمل کوم کې لربک عملا انک عامل لربک عملا تعمل کوم کې خاص فرض خپل رب عمل کول سلام فملاقی نمخام مقیدون دیر قل عمل سرا عمل دنیا کی خواستن کے دوچہ عمل کے نو نیک عملو کا تب از قل عمل سرا مخام مقی گی یا مشاقت کے نو خیر اغا مشاقتو کا چدا اللہ در ازاد پاری سبا و سرا مخام مقی گی نو چی خوی اچھا سوگ دے چور بکلی جانتا ملا میران رو پکی لاز باندی عمل خک کرے ہو مشاقت خک کرے ہو نو عمل نامو تا پخدر ملاو شوا نظر دے حسابو کی شخص را حساب سان وین قلبو زبر قلکورتا جنت کے مسرورا خپل بنگلی تا بروانی مسرورا خوشالا خوشالا اللہ نمان دینو گردائی بی بی آئی رضی اللہ تعالی نا چھر چاس را لن حسابو شو نو اغم آف دے لن حساب او من حوسبا عذبا چې دا چا سره نقطه چینی وشو چې دا دې کلی داري کړی نو معلومی کې دا سزا ولا ملاوي هر چا څوک دې چور بګلې شه تا عمل نام راغوم ورا دواري رسول خپل شان پشابو تا عمل نام ملاوي شي او حق کې تیر شي بشمالي نو پګس لاس وو ته ملاويږي خود شان نو زر دې چني به وي دې شګورا دالا کته تالاکتنو فرقان کم تیر شیو ودو ها سبوران وارا سبوتو ندیر وارا حلاکتو ندیر یو زر سبور موارا بیا بیا سبور حلاکتو ندیر او دنگی گی بجاننم تا ولی یکنن او دے پلال کی خوشحال خوشحال شرک اکاو بدعات اکاو اپائے خلافو خوشحالو یقیناً دو گمانون چیچرے واپس بنیشی اللہ یحورا اللہ یرجع الاللہ چیچرے واپس نیشی اللہ تا قیامت نے انکار کاو بلا بیشک واپس کی گی با اللہ تا بیشک آرب دادو پدبانو بسیرا لدن کے رد رب پد لدن کے ہو دبا چکم کار کاو اللہ بخلی دکرنا فلا اقسمو بیشفاق ندیدا سے کار فلا سنگ کار دیوی زبان واپس کی گما اللہ وی دا سندا واپس کی گبا اقسمو زشاد کما بشفق اغا سرخی دا ماخام شاد کم سرخی دا ماخام مانا سنگا چاگا سرخی دا ماخام لگ وقت دا پاروی دیر دنیا کے ستاسو وقت دے لگ دے سنگا لگ دے لگا سنگ چے اغا دا ماخام اغا وقت دیر لگوی نو دنیا کی وقت تاسو دا سے لگ دے دیر ہوئی داو مالا بلا کرن ری بنگلی با جوروم گاڑی با علما او بز بزی تماشی با کی خیر کوما او پدی که دنیا للالشی و مالا ما خام دے کلوی ماجگر دے والا سر کلوی لم ها یلدزو اللہ عشیتن او زوا اللہ وی ماجگر او سار دے ها واللیلی شاید اشپا وما وسقا وارد سرزمہ کئی دا اشپا شپیت او بورا شپک تول مخلوقات را جمعشی لحاظ دے نچی خپل پل مقام کی جمعشی او وقت تے رئی نو تاس با تول را جمعکم پا خپل مقام دا قیامت کے داس بم را جمعکم لکا سنجد شپی خلق را جمع کی گی یو مقام تا خپل پل زیتا والقمر ازت تساق شاید دا سپوگمئی کلا چکامل شیب اغا سپوگمئی گورا کامل شی تارنگی لترکبونا طبقن انطبق لار بشه تاسو دا یو حالتنا پز بل حالتنا یو حالت بستاز دوزخ وی یو بل دا صراط وی بل بل دا عمل نامو وی مختلف حالات بان مطا تیرے گے او دا بستا مخ کی رازی اما لهم نسری دی خلق راشی مان روڑی اللہ وی دا حالتونا استا مخ کی رازی تیری گی تو ولی مان روڑی بیا کلا چلو سیشی پدے بانو قرآن نو لائے شدون دے نتابی کی گی قرآن و توان دے سجدہ کی تابی کی گی کلا لائے شدون وچ قرآن دے اولو سنو تابی شکنا شرک مکوا ناکار اکار مکوا قرآن سس بیان نشو دا سے یوں مسئلہ بلی جو قرآن کی بنائی بیان شوی پا بے حیائے ردو کو پا شرکیات ردو کو پا رسومات ردو کو خلق لے خلی خلی سیور کلے آشد اللہ سرے بڑا خدار کریو پا فداغی اجزی بیان کا دا انبیاء چغی بیان کرے دا مارغان چغی بیان کرے دارنگی داغا حیواناتو داغا ملاچرگک داغا میگانو داغا حالت بیان نکا دا سی او مسئلہ بلی چو قرآن منی بیان کری دا ترکبنا نفمالوم دا ازا قرآن علیم القرآن دلاؤ سموی زمان اپلارو نکو خدا نوی ای اپلارو نکو رکشا دیو زمان اپلارو نکو خدا نوی لی زمان مستاس خدا نوی لی دیتی دا خود نوی مسئلہ کئی فمالوم اللہ وی سری دی دا خود نوی چکلہ دستیشی پدیبانی د مشرانو خبرې د دینه تابع کیږي قران یاده کوم شران یاده زما پلانو لیکه مصیبت دو یادار الګو د پلان کې دین راتین کوي الګو دا په خالي مشران نه پویدل ګاډی کې روانم د مخ ورو کنه بوډا یو کسره خبره وای مړه پرې دا زول دین او زړی طریقې راتین کې نو خلک پیدا شوی نو مسلې وسره وکړي دي الله سبا کې پال بوڑا خو زنگیری ادھے خو نسے میگیا سا زلس سسرا چیئے نو آدم مرے خراب را بلی اللہ جیدے کبل دیکھ تو تا دیرم چگوئے نو دیکھ لیسے میگیا دانوی چو قرآن و سنت کے داوئے بلکہ آن کسان چو کفر کرے ترزیب کی پتیامت اللہ خفوی پارا چدئی قضانہ کئی یون چدئی کم آمال جمع کئی یون جمع کئی دیکھ ماں کی دساتی پرکیم زیر ور کریتا پازاب درناک مگر آکسان چیمانی رولو دا اللہ پا یوالی پا قیامت باندی او من نوکنی دا قیامت دپارا دیر پارا عجر دے غیر منن بلا حسابا عجر بولا ملاوی گی سرک کی ترغیبو اصلی آکی دیتا اچھے عمل با فیضا من علوی چستا آکی دا سیوی من اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البرو